program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 13 maja. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy odnaleźli jednego z trzech górników poszukiwanych od tygodnia w kopalni Zofiówka. Dziś niedziela bez handlu. Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy potwierdzają wysoki stopień respektowania przepisów dotyczących ograniczenia handlu. Znamy laureatów konkursu folkowego Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Ratownicy odnaleźli jednego z trzech górników poszukiwanych od tygodnia w kopalni Zofiówka, informuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Pracownik nie daje oznak życia, obecnie jest transportowany do bazy akcji ratowniczej. W dalszym ciągu trwa wypompowywanie wody z wyrobiska. Z powodu wysokiego stężenia metanu nie można ryzykować uruchomienia pomp elektrycznych. Mija tydzień od silnego wstrząsu. 900 metrów pod ziemią zginęło dwóch górników, dwóch zostało uratowanych. Już wyszli ze szpitala. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bierze w niej udział około 1000 osób. Po ataku nożownika w centrum Paryża zmarła jedna osoba, a cztery są ranne, w tym dwie ciężko. Napastnik został zastrzelony przez policjantów. Mężczyzna zaatakował przechodniów w pobliżu paryskiej opery, krzycząc Allah Akbar. Motywy nie są na razie znane. Śledczy nie wykluczają jednak, że był to atak na tle terrorystycznym. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb pochwalił funkcjonariuszy za zachowanie zimnej krwi i zneutralizowanie napastnika. Dziś kolejna niedziela z ograniczeniem handlu. Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy wskazują na niewielką skalę nieprawidłowości, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. W okręgowych inspektoratach pracy stwierdzamy pojedyncze przypadki łamania prawa w tym zakresie. Od momentu wejścia w życie przepisów inspektorzy przeprowadzili ponad 6 tysięcy kontroli placówek handlowych, stwierdzając, że tylko w około 3,5% przypadków sklep został otwarty wbrew prawu. A w tym roku handlowe są po dwie niedziele w miesiącu, pierwsza i ostatnia. W 2019 będzie to jedna niedziela na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można 7 niedziel w roku. Tysiące osób wzięło udział w zorganizowanej w Dublinie manifestacji przeciwko zmianom w prawie dotyczącym aborcji. Demonstrujący apelowali o głosowanie przeciwko liberalizacji przepisów. Protest przed siedzibą irlandzkiego parlamentu odbył się w związku z planowanym referendum. Irlandczycy 25 maja wypowiedzą się, czy chcą usunięcia z konstytucji zapisu z 1983 roku ograniczającego aborcję. Według sondażu Kantar Millward Brown dla dziennika Independent około 45% pytanych popiera zmiany w prawie aborcyjnym, 34% chce utrzymania status quo, 18% jest niezdecydowanych. Znamy laureatów konkursu folkowego Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Grand Prix zdobył zespół Vocal Warsi Fit Jacaszek. Doceniono go za delikatność, wirtuozerię, głębię klasy wzruszenia oraz wysmakowaną formę połączenia elektroniki z klasycznym śpiewem, która przynosi folklor w przestrzenie mistyki. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi Polmus za połączenie wzruszającej szorstkości starożytnej elektroniki z ludowym transem. Jak mówi przewodniczący jury Wojciech Waglewski, największą nagrodą dla artystów jest fakt, że wybrali tradycję w muzyce. Tradycja jest czymś, co jest niezniszczalne. Jeśli nawet nie doczekają się nagrody teraz, to sam fakt, że w takiej właśnie sztuce zdecydowali się robić, mówiąc kolokwialnie, powoduje już, no, daje pewną nieśmiertelność tych poczynań. To nie jest muzyka, która się zestarzeje. Więc to fajne, fajne doświadczenie. A dziś ostatni dzień festiwalu, o 19:00 koncert laureatów, transmisja w radiowej Dwójce. Za 715 tysięcy euro sprzedano na aukcji w Monako sportowy samochód Lamborghini ofiarowany papieżowi Franciszkowi. Pieniądze trafią na cele dobroczynne, zgodnie z jak chciał papież. Otrzymają je cztery organizacje charytatywne, m.in. pomagające ofiarom handlu ludźmi i kobietom zmuszanym do prostytucji, a także pomagającym w odbudowie domów chrześcijan w Iraku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pogodna, dużo słońca, ale będą też chmury. Na wschodzie i na Mazowszu przelotny deszcz, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą w Trójmieście i Lublinie 21 stopni, w Białymstoku 23, w Olsztynie, Krakowie i Katowicach 24, w Bydgoszczy i w Warszawie 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Witam wszystkich nocnych Marków, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu.

Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim Ronin Gabarcza. Moduł 35. Thank you. Moduł 42 Enigbarcz w programie trzecim.